Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 25 lipca, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Odrzucenie przez Senat wniosku o referendum nie kończy dyskusji o zmianie konstytucji, uważa Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Z powodu sinic znów zamknięte zostały wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu. W tym serwisie też o zbliżających się wielkimi krokami piłkarskich mistrzostwach świata dzieci z domów dziecka. Wynik głosowania Senatu nad referendum w sprawie zmian w Konstytucji nie kończy rozmów na temat ustawy zasadniczej, uważa zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Wniosek referendalny poparło 10 senatorów, 30 było przeciw, 52 wstrzymało się od głosu. Nie sądzę, żeby to był koniec dyskusji o sprawach zmiany konstytucji. Dzisiaj ta decyzja senacka była o tyle wartościowa, że pokazała, że nie było takiego poglądu, a jeżeli się takie pojawiały, to były w absolutnej mniejszości, które by wskazywały, że konstytucja z 97 roku jest idealnym aktem prawnym i tam nawet przecinek nie powinien być zmieniony. Przeważały głosy nad potrzebą poważnej refleksji konstytucyjnej. Gdyby była dana ta możliwość, mielibyśmy decyzję społeczeństwa, ale jestem przekonany, że ta decyzja Senatu, ale przede wszystkim inicjatywa pana prezydenta będzie oddziaływać na opinię publiczną. Komentując wynik głosowania, marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że termin referendum i koszty przesądziły o podjęciu przez senatorów PiS-u decyzji o wstrzymaniu się od głosu. Z kolei w ocenie senatora PO Bogdana Klicha wynik głosowania to wotum nieufności Prawa i Sprawiedliwości wobec prezydenta. To jest poważna porażka pana prezydenta z jego kluczową inicjatywą z ostatniego czasu i pokazuje, że pozycja pana prezydenta w środowisku PiS jest słabsza nawet niż myśleliśmy, bo to PiS rozstrzygnął o wynikach tego głosowania, mając 2/3 na sali senackiej. Powiedzieliśmy podczas naszych wystąpień, że nie chcemy brać udziału w wewnątrzpartyjnej grze, którą PiS uprawia w Senacie. Wyrażenie zgody przez Senat było niezbędnym warunkiem rozpisania referendum, które proponował Andrzej Duda. Senatorowie nie mogli wprowadzać poprawek do prezydenckiego wniosku. NIK skontroluje instytucje państwowe odpowiedzialne za nadzór nad działalnością spółki GetBack. Decyzję podjęto na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, informuje rzeczniczka Najwyższej Izby Kontroli Ksenia Maćczak. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wnioskuje o przeprowadzenie kontroli w zakresie funkcjonowania rynku finansowego oraz ochrony klientów i pośredników oferujących obligacje spółki GetBack. Biorąc pod uwagę, że Komisja Nadzoru Finansowego nie jest jedynym organem, który ma za zadanie ochronę nieprofesjonalnych uczestników rynku lub dbałość o prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego, konieczne jest objęcie kontrolą także innych instytucji. W sprawie GetBacku postępowanie prowadzi również prokuratura, m.in. w kwestii wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. GetBack to firma zarządzająca wierzytelnościami, przebijając oferty konkurencji, wykupywała od banków pakiety przeterminowanych długów. Za pieniądze uzyskane od klientów, którym sprzedawano obligacje, miały przynosić zysk w wysokości 15% rocznie. Klientom mówiono, że obligacje są pewne i gwarantowane. Kupiło je 9 tysięcy osób. Z powodu sinic znów zamknięte są wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu. W sprawie 3 decyzję o zakazie kąpieli wydał sanepid. W sprawie pozostałych organizatorzy kąpielisk. Zakaz kąpieli obowiązuje też w Bobolinie, Dąbkach, Rogowie i Mrzeżynie. Aktualne informacje można znaleźć na stronie sanepidu. To największa na świecie impreza sportowa dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. W najbliższy weekend w Warszawie odbędą się 6 Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. W tym roku weźmie w nich udział prawie 300 młodych piłkarzy reprezentujących 28 krajów. Wszystkie mecze rozgrywane będą na stadionie Legii. Marcin Lisiak ze Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial mówi, że pomysł imprezy podsunęło samo życie. Jakiś czas temu z grupą znajomych organizowaliśmy, to się nazywało tak śmiesznie, biesiady szlacheckie dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. I tak się złożyło, że jeden z uczestników tych biesiad powiedział, że rycerstwo to jest coś, co mu się bardzo podoba, ale jego wielkim marzeniem jest zagrać na wspaniałym stadionie i zdobyć kiedyś Mistrzostwo Świata. Pomagamy dzieciakom osiągnąć ich największe marzenia i tak naprawdę od tego się wszystko zaczęło. Do kibicowania młodym piłkarzom zachęca Dariusz Dziekanowski, były reprezentant Polski w piłce nożnej i ambasador mistrzostw. Myślę, że najważniejszym przesłaniem dla piłkarzy, tych młodych, to być sobą. Sprzedać swoje umiejętności takie, jakie posiadamy. Czyli nie udawać, że jesteśmy kimś innym. Ja myślę, że to najważniejsze, żeby dzieci, które mają trudny start, uwierzyły w siebie, żeby widziały, że ciężką pracą, współpracą z kolegami mogą naprawdę dojść do wspaniałych wyników. Dodajmy, że Polska w grupie C zmierzy się m.in. z Wietnamem, Estonią i Belgią. Mecze finałowe odbędą się w niedzielę. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Mateusz Łosiesz. Dzisiaj we Francji rządzi Kolumbia. Nairo Quintana wygrał 17 etap kolarskiego Tour de France. Tym bardziej należy docenić sukces Kolumbijczyka, bo dzisiejszy etap, choć krótki, 65-kilometrowy, to po drodze trzy bardzo trudne podjazdy, a przewyższenie wynosiło około 3000 metrów. 11 miejsce zajął Rafał Majka, którego chwali kolarz torowy, mistrz świata Adrian Tekliński. Wielkie serce Rafała po raz kolejny nie poddał się i dobrze, że próbuje, że robi to bardziej dla kibiców i dla siebie udowodnić, że jeżeli klasyfikacja generalna odjechała, koszulka górala też, to walczy dziś o te etapy i fajnie, że w tych najcięższych, najtrudniejszych etapach jest w czołówce i to widać, że to nie jest jego ostatnie słowo w wielkim turze. 18 etap jutro będzie nieco bardziej płasko, ale kolarstwo nie tylko we Francji, także w Polsce. Szymon Sajnok z grupy CCC wygrał prolog tegorocznego wyścigu dookoła Mazowsza. Fajnie, przyjechałem właśnie ze zgrupowania we Włoszech. Myślałem, że moja forma jeszcze nie będzie dobra, bo wiadomo, w górach trochę noga taka zastana. Jeszcze nie rozruszałem za mocno, ale mi udało się, wygrałem, więc cieszę się. Tym bardziej, że jeszcze mój drugi kolega na podium, więc jest się z czego cieszyć. I faktycznie, trzeci był Kamil Gradek, a dwóch kolegów z CCC rozdzielił Duńczyk Matthias Norsgaard. A teraz dyscyplina, o której pewnie słyszeliście Państwo niewiele, ale dziś mam dobry powód, by o niej wspomnieć. W Kazaniu trwają Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej plażowej, a nasza żeńska reprezentacja radzi sobie lepiej niż dobrze. Polki mają za sobą trzy mecze z Francją, Tajwanem i dzisiejszy z Urugwajem, no i w żadnym z nich nie straciły seta. Tak, bo w piłce ręcznej plażowej gra się sety. To była pierwsza faza grupowa, czas na kolejną. Teraz Polska zmierzy się z Paragwajem, Australią i Hiszpanią. Co ciekawe, w turnieju gra była reprezentantka Polski, powiedzmy w tej normalnej piłce ręcznej, Iwona Niedźwiedź, a gra znakomicie. I na koniec jeszcze piłka nożna. Legia Warszawa ma w kadrze najwięcej obcokrajowców spośród drużyn ekstraklasy, bo aż 15. Nie trudno się domyślić, że miejsca dla polskich zawodników robi się przez to mniej. A dzisiaj mistrzowie Polski jeszcze pozbyli się Michała Kopczyńskiego, który został wypożyczony do Nowej Zelandii. Zagra w Wellington Phoenix. Jutro burze, ale też upały. Wysokie temperatury powyżej 30 stopni najbardziej odczują mieszkańcy Wielkopolski i województwa zachodniopomorskiego. W pozostałych regionach będzie od 23 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej laptopa na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo dotykowy ekran za jedyne 899. HP Intel Core i3 za jedyne 1599. Taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Codzienne transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Tauron, Hyundai, Lotto, Grupa Lotos. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Czasy zmarłe z martwych powstają pod jego pędzlem, a widz na widok jednego epizodu mimowoli odtwarza sobie w duszy cały świat rycersko-kozacze. Malarstwo Józefa Branta w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawę polecał Henryk Sienkiewicz. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu w Klubie Trójki. Mówią Państwu dzień dobry, dobry wieczór. Sylwia Hej, Ewa Redel i Monika Małkowska. Proszę Państwa, 7 lat temu zmarł Maciej Zębaty. Dla jednych, zwłaszcza dla pokolenia wychowanego w PRL-u, to legenda złotych czasów satyry polskiej. Czasów, gdy humor pozwalał wyswobodzić się z takiego poczucia gorszości wobec lepszego kapitalistycznego świata. I czasów, kiedy żarty dawały szansę na to, żeby zdystansować się wobec czerwonej władzy, absurdów ekonomii i realiów codzienności. A właśnie ukazała się książka autorstwa malarza i pisarza Henryka Wańka Szalone życie Macieja Z. I trudno sobie wyobrazić dwie tak różne osobowości. Henryk Waniek, introwertyczny, chyba niezbyt towarzyski, poszukujący w sztuce uduchowienia, oraz ten drugi, jego bohater, ekstrawertyczny, odnoszący się w sztuce do bieżących wydarzeń, kpiący z rzeczywistości Maciej Zębaty. A jednak zbliżyli się za pośrednictwem radia. I dziś właśnie to medium stanie się kolejnym miejscem dla spotkania, a tym razem spotkania dusz. Wydaje mi się, że to bardzo w duchu Macieja Zębatego. Ale najpierw zacznijmy od jego portretu, od jego fizjonomii. Co miał najbardziej charakterystycznego, przynajmniej najchętniej o tym detalu swojej fizjonomii opowiadał w piosence? Proszę Państwa, uszy. I te uszy ogromne, muskularne, to była pierwsza piosenka Macieja Zębatego, z którą się zetknęłam. Więc proszę, powachlujmy sobie uszami i posłuchajmy. Zawsze chciałem troszeczkę za mało, zawsze byłem troszeczkę za młody. Moje ciało wrzucamy do wody, choć na wadze stracić nie chciałem. Odrobinka chlebusia z maselkiem, wody szklanka, słoiczek musztardy, w turystycznej przyczepie pod Ełkiem jodłem żywot surowy i twardy. A uszy miał ogromne, muskularne, uszami mógłby, gdyby chciał. Niepokojące, wręcz fatalne, przedziwne uszy miał. Dziwne uszy miał. Dziwne uszy miał. Kiedyś późnym wieczorem w przyczepie na podłodze siedziałem samotnie. Uszy miałem zziębnięte, wilgotne, choć w przyczepie właściwie najlepiej. Wtem zapewne zbłąkana panienka weszła ufnie, naiwna, bezgrzeszna. Zapytała, którędy do Ełka. Popatrzyła, pobladła, odeszła. Bo uszy miał ogromne, muskularne, uszami mógłby, gdyby chciał. Niepokojące, wręcz fatalne, przedziwne uszy. No właśnie, nie tylko o uszach będziemy mówić, ale dźwiękowo oprawimy w jakiś sposób tę audycję, dźwiękowo również głosami moich gości, a są to autor Szalonego życia Macieja Z, czyli Henryk Waniek, malarz, pisarz, eseista. Właściwie można by wiele jego specjalności wyliczać. Dobry wieczór, panie Henryku. Dobry wieczór. Gina Komasa, wokalistka, organizatorka wydarzeń muzycznych, a także, jeśli chodzi o tę naszą dzisiejszą audycję, spotkanie, redaktorka Rodziny Poszeprzyńskich. Witam Dobry Państwa. Oraz Edward Ludczyn, rysownik, satyryk i moim zdaniem osoba głosowo nieco podobna do Macieja Zębatego. A także, jeśli chodzi o rodzaj humoru, gdzieś chyba panowie spotykali. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. No proszę bardzo, nie mówiłam. Postarałem się. No właśnie. Dziękujemy za to staranie. Tak mam wrażenie, że nie tylko będziemy mówić dzisiaj, tak prosiłam Państwa o taką rozmowę, nie tylko o samym bohaterze, czyli o Macieju Zębatym, który z Trójką był związany i o nim już też osobno była rozmowa w Akademii Rozrywki, ale chciałabym, żebyśmy porozmawiali o humorze w PRL-u. Bo tak jak powiedziałam, troszeczkę nam to dodawało kopa jasności życia, uśmiechu. Potrafiliśmy się zdystansować do nieciekawej rzeczywistości. I czy nasze poczucie humoru polskie, perelowskie powiedziałabym wręcz, czy ono było jakkolwiek specyficzne? Jak myśmy się porozumiewali? Porozumiewaliśmy się oczywiście ponad albo poniżej cenzury, no bo jeszcze nie zapominajmy o obowiązkach wobec cenzora. Kto z Państwa miałby ochotę? No to jest zagadnienie bardzo prowokujące, bo ja zacząłbym od tego, że wkładanie Macieja Zębatego w szeregi tych pomnikowych prześmiewców PRL-u, takich jak Jan Pietrzak czy Jacek Fedorowicz, jest nie całkiem trafne, dlatego że właściwie satyrykiem i karykaturzystą rzeczywistości Zębaty nie był. On był człowiekiem o usposobieniu nieco lirycznym, melancholijnym, z którego czasami oczywiście wydzierała się jakaś ironiczna, cierpka, często zabawna aluzja do absurdów rzeczywistości ówczesnej. I ona może najpełniej się wyrażała w tej pisanej wspólnie z Jackiem Janczarskim Rodzinie Poszepczyńskich. To była takim koronną częścią każdego wydania magazynu Zgryz. I ta Rodzina Poszepczyńskich, pewnie o tym jeszcze będzie mowa tu obszernie, ale to był taki prześmiewczy grymas w kierunku innego serialu radiowego, mianowicie Matysiakowie. Przedstawiał bardzo zabawne, no tego się nie da streścić, obrazy z życia rodzinnego, takiego lumpen, jakby to nazwać. Lumpen to proletariatu się samo nasuwa. Właśnie nie proletariatu. To nie był niestety, takiego no lumpen mieszczaństwa socjalistycznego, które gdzieś bytuje w okolicach ekonomicznego dna, jak to zresztą wówczas się zdarzało często. Ale Maciej Zębaty był osobą niezwykle czułą, wrażliwą, życzliwą i wszelkie zabawności, wszelkie żarty, jakie się zdarzało mi u niego słyszeć, zawsze były naznaczone czymś takim, powiedziałbym, głębszym niż na ogół satyra to robi, bo satyra to jest po prostu takie walenie na odlew, bo to plebs lubi, prawda, jak wszystko jest jasne. Maciek był za bardzo intelektualistą. Panie Henryku, muszę się z panem nie zgodzić, bo oczywiście plebs może i lubi, natomiast wszak ta satyra nie była adresowana do plebsu. I jak pan mówił o tym lumpen i tutaj się tam zaplątaliśmy, tak, Mieszko, tak. To od razu mi się przypomnieli Kiepscy. No też nie jest to do końca, no, współczesny oczywiście serial adresowany do tego lumpen. Wszystko jedno, jaką końcówkę damy. Pani Gino, pani była redaktorką Poszepczyńskich i w związku z tym, no właśnie do kogo to była adresowana audycja? No tak jak już pan Henryk wspomniał właśnie, to było jakby wszyscy odczytywali to jako satyrę na serial radiowy Matysiakowie Jeziorany. No on stworzył przede wszystkim antyrodzinę, a nie rodzinę. To jest taka w sumie antyrodzina. Natomiast z Kiepskimi to bym w życiu tego nie porównała, chociażby dlatego, że ten absurdalny, czarny humor Macieja, przeplatany jego liryzmem, melancholią właśnie w tych odcinkach, on nawet gdy czasami padło słowo cholera tam w tych, było to jakby najgorsze. Dlatego, ale po prostu on bardzo dbał o warstwę literacką. Umiał w takim, no miał tę umiejętność, no, satyryk, umiał skondensować myśl, dołożyć do tego abstrakcyjną sytuację. Chociażby to, że na przykład życiorysy tych bohaterów, Grzegorz Poszepczyński, syn Stanisława Gąsienicy z zawodu skromny konserwator maszyn biurowych, zwłaszcza do pisania. No, w przeszłości imał się różnych zajęć, pracował jako kierownik toalety w japońskim przedsiębiorstwie i tak dalej. Maryla Poszepczyńska w młodości była namiętnie zajęta pracą przy odbudowie kolumny Zygmunta. I tak możemy wymieniać, po prostu to są takie abstrakcje, że po prostu nawet nie w sposób było to gdzieś powtórzyć, ponieważ właściwie to było tak znakomicie powiedziane, że zepsuć jedno słowo w tym zdaniu, to już by się naruszyło całą konstrukcję. I oczywiście nie ułatwiało roboty cenzorom, prawda? Bo to były bardzo delikatne żarty. Bardzo. To w ogóle tutaj trudno się doszukać, myślę, dla cenzora drugiego dna. Cenzor się gubił. Wczujmy się w cenzora. W rolę cenzora. To będzie pierwszy przypadek. Dojdziemy do jeszcze natomiast tematów. Natomiast właśnie jak przygotowywałam, ponieważ tych odcinków jest kilkaset, no około chyba 200, to miałam ogromną przyjemność. Zamykałam się w pokoju redakcyjnym i słuchałam wszystkich odcinków. Ja znałam je z młodości, ponieważ to są moje czasy, ilustrowanego magazynu rozrywkowego i tygodnika rozrywkowego. I po prostu znałam też Macieja. I żal mi było odkładać inne, ponieważ one nie straciły w ogóle na aktualności. Pisali, satyrycy wówczas pisali tak, że to zawsze przekładało się na każdą okoliczność ustrojową, jakąkolwiek, ponieważ dotykało to spraw człowieka i natury człowieka. I to była ogromna przyjemność. Sama, że tak powiem, śmiałam się do siebie absolutnie. Tak, tak. Panie Edwardzie, ja znajduję pewne podobieństwo w upodobaniu pomiędzy panem a Maciejem Z. W upodobaniu do takiej makabreski, do czegoś, co jest brzydko, śmieszno, rozczulające, tak bym to określiła. Dobrze to pani powiedziała, ponieważ ten czarny humor, który uwielbiał Maciej, nie był humorem pesymistycznym. To znaczy, to, że czarny, to wcale nie to, że po prostu wszystkich wyrzucaliśmy do grobu. On był bardziej sarkastyczny przecież w tym, co pisał i mówił. Ironistą na przykład z kolei był Ryszard Marek Groński w swoich felietonach ITR i EMA i tak dalej. Moje, powiedzmy sobie, takie graniczące z troszkę z makabrą, dobrze pani powiedziała, rysunki i rysunki moich kolegów, bo przecież nie będziemy tu tylko mówili o mnie, ale również i o Wesołym Sanitariuszu Mleczki i to też dosyć krwawe historyjki, ale nie były one wbijające w ziemię, nie były ponure. Więc ja to lubiłem, a że takie akurat przychodziły mi pomysły do głowy, ale nie tylko takie, no to ja je po prostu pokornie wykonywałem. Mózg kazał, ręka słuchała. Ręka słuchała. Tak to było. Natomiast, przepraszam, przerwę, ale ja byłem fanem rodziny Poszepczyńskich. To było cudowne, po prostu cudowne. I tu jeszcze o tym nie mówiliśmy, było to doskonale rozpisane na brzmienie głosów. Bo to nie tylko tak, że tam odklepane kwestie. To były po prostu głosy, które miały swój charakter, osobowość i to było piękne. No piękne. To był radiowiec z tak, ducha. To się słyszało. Ale tymi muskularnymi uszami tak, na szyi. Zaczęłam mówić o tym i tu no, jakoś kwestia się potoczyła dalej, ale chciałam powiedzieć, że jak to się stało, że wtedy w tych czasach, nie chcę mówić ponurych, bo dla każdego one były inne, a jednak zawsze no takie poszukiwanie absurdu też dostarcza dużo radości, ale wtedy była cała plejada zarówno satyryków rysowników, do których się zalicza mój gość. Było mnóstwo właśnie radiowych, wspaniałych kabaretów. No, także satyra pisana i tak dalej. No, pan Henryk to chyba tak za którą za bardzo chyba nie optował. Raczej, jak powiedziałam, w innych kierunkach, rejonach obracał się, rewirach. Ale co was zetknęło z Zębatem? No tak, ja rzeczywiście nie jestem osobą, która by potrafiła kogokolwiek rozśmieszyć, więc satyra nie była mi szczególnie bliska, a nawet powiedziałbym, trochę mnie odpychała, szczególnie od czasu, kiedy na jednym z występów kabaretu pod egidą Jana Pietrzeka siedziałem przy stoliku z zasłużonym dla realizmu socjalistycznego architektem Sigalinem, a trochę dalej obok zaśmiewał się z antyustrojowych żartów Pietrzaka Mieczysław Rakowski, prawda, członek Komitetu Centralnego PZPR. No to więc było śmieszne. Taka też publiczność była konsumentami satyry ówczesnej. Śmiali się wszyscy, a tylko niektórzy trafiali za to przed sąd. Cenzorzy też się śmiali. Jak to się też zdarzało. Więc tu spotkanie moje z Maciejem bazowało bardziej na takim upodobaniu w przewrotnym, absurdalnym zderzaniu ze sobą przedmiotów i sytuacji niemożliwych, ale też bo Maciek miał nie tylko uszy mięsiste i ogromne, ale też miał słuch bardzo czuły na wszelkie figury poetyckie, liryczne. No tu zresztą jego wykształcenie filologa polskiego okazywało się bardzo przydatne, jakkolwiek praca magisterska, jaką Maciej napisał, bazowała na zbiorze piosenek kryminalistów, prawda, które dzięki swojemu ojcu zbierał po różnych więzieniach. Maciek miał także wyczucie różnorodności poziomów życia, no, jeśli idzie o warstwy społeczne, klasy społeczne i tak dalej. To bardzo charakterystyczne było, że potrafił równie dobrze komunikować się z, ja wiem, docentem mikrobiologii, jak też i ostatnim lumpem sprzed jakiejś podrzędnej knajpy. Był po prostu osobą niezwykle trudną do zdefiniowania, co ja silnie odczułem, pisząc tę książkę. I tu może tylko wspomnę, że to bardzo właściwie wzruszające dla mnie, że również i radio zechciało wspomnieć o takim człowieku, który przez długie lata był legendą jak Maciej Zębaty, bo zdaje mi się, że już troszkę taki kurz zapomnienia zaczął osiadać na całym jego dorobku. No, ale też już inne pokolenia, w tej chwili inne gusta, inne powody do zabawy, śmiechu. Tak, Gina Komasa chciała coś powiedzieć. Ja właśnie chciałabym powiedzieć, jaki był odzew po wydaniu tych płyt, bo kilka ich rodziny Poszeprzyńskiej był znakomity. Młodzież pisała do mnie maile z pytaniem, kiedy następne odcinki. Jest jakiś klub, który w ogóle bardzo śledzi, bardzo mnie kontroluje, czy dobrze to dobrałam, czy nie. Także są dosyć krytyczni. I myślę, że przez ten pewnego rodzaju uniwersalizm jego satyry, do którym, jak wspomniałam wcześniej, to już jakby niekoniecznie zawsze się będzie odnosił do epoki w ogóle. Zawsze można się doszukać oczywiście tamtych czasów PRL-owskich i kpienia z nich, ale po prostu widzę, że chętnie by posłuchali następnych. Ja taką mam nadzieję cichą, że Fonografia Polskiego Radia dalej będzie kontynuowała wydawanie tych wszystkich znakomitych audycji satyrycznych, jakie są w archiwach Polskiego Radia. One są po prostu najwyższej jakości artystycznej i to jest, ja mam taką nadzieję, że to będzie wydane. Dodajmy tu jeszcze fakt taki, że wiele do rodziny Poszewczyńskich wnosił Jacek Janczarski. Tak. On był, po pierwsze, on był takim lekkim, dyskretnym, hamulcowym, ponieważ Maćka czasem ponosiły pomysły takie, że trudno było za nimi nadążyć. Natomiast Jacek był człowiekiem bardziej realistycznie myślącym, kontrolującym stan spraw. I to się jakby potwierdziło po latach, kiedy już po śmierci Jacka Janczarskiego Maciek próbował wskrzesić rodzinę Poszewczyńskich i nawet, zdaje się, parę odcinków gdzieś się chyba w radiostacji Tok FM ukazało. To już było nie to. Niestety, no inna sprawa, że to Maciek był już wtedy osobą trochę schorowaną, doświadczoną różnymi trudnymi sprawami i może już mu się nie chciało dalej brnąć w te sprawy. No niemniej Janczarski uważam zasługuje na absolutnie, na tak. Jest w sumie współautorem. Tak, oczywiście. No, nie zapominamy o Jacku Janczarskim, absolutnie. Proszę Państwa, ja mam takie wrażenie, że współczesny odbiorca nie chwyta takich bardziej zniuansowanych, wyrafinowanych, finezyjnych aluzji, że w tej chwili raczej wszystko jest tak wprost, łubu-dubu. A wtedy, czy to z powodu tej cenzury, która czasem przymykała oko, czasem naprawdę nie rozumiała, nie chwytała tych żartów, ale jednak te dowcipy były chyba cieńsze, panie Edwardzie. Bo to jest znak czasów. Wtedy były kody. Kody literackie, kody, którymi się przyłamywało niechęć cenzury, albo się je oszukiwało troszkę. Albo... Cenzura oczywiście wiedziała, że jest oszukiwana, ale nie miała wyjścia, musieli puszczać teksty. Teraz ten humor, ja wiem, czy mogę to nazwać humorem, uległ pewnemu spłaszczeniu. I zdarzyło mi się, że byłem jurorem. To był konkurs na rysunek satyryczny i jeden z jurorów zastanawiał się, a dlaczego tu nie ma podpisów? A ja mówię, bo nie są potrzebne. Teraz ludzie domagają się, żeby dostać obrazek gotowy na tacy i podpis, albo nadpis, czyli coś, co jest umieszczone nad rysunkiem. Wracam do cenzury i do tych kodów. Wtedy była wszechobecna i niezbędna metafora. To znaczy, omijało się pewne tematy, obchodząc problem, ale nie ukrywając tego problemu. Ten problem był, ale go tak ładnie... Nie zagłaskiwano go. Odzialiśmy go w miękkie futerko i już było dobrze. Zresztą cenzorzy, no nie czarujmy się, nie byli idiotami. Przecież jest anegdota, opowiadał mi jeden z satyryków, z twórców, że pokazał teksty cenzorowi, cenzor przeczytał, powiedział, wie pan co, dobre, ale ja nie mogę tego puścić. Tak to było. Teraz jest inaczej. Teraz ja nie mówię, że to jest jakieś, no nie wiem, gorsze. Jest inne. Po prostu, ale ten humor, jak już wspomniałem wcześniej, uległ pewnemu spłaszczeniu. Kiedyś mieliśmy, no teraz też jeszcze są w tygodnikach takie mini felietony rysowane, natomiast kiedyś istniało, no moim zdaniem, świetne pismo Szpilki, gdzie właściwie prawie wszyscy debiutowali. Prawda? Ja też debiutowałem w Szpilkach. No wiem, dlatego to mówię. Tak, to było. Wszyscy debiutowali. Tak. Nie czarujmy się, no wszyscy. Tak. No, ale to Szpilki to był taki kanał, powiedziałbym nawet ściek, w którym została, była zgarniana cała ta satyra, lepsza lub gorsza, bo Szpilki nie były znowu takim pismem, że z numeru na numer były tam jakieś rewelacje, no różnie to było tam... To nie, o, przepraszam, to było niezłe pismo. To było, nie, to były jacy takie epoki, kiedy to pismo wspaniali było... ludzie tam pisali. Poeta Górzański, Ryszek Marek Groński. I tu być może państwo zastrzelą mnie za chwilę, znakomite felietony niestety Jerzego Urbana, który miał pióro dobre. Strzelać nie będziemy, wyrazimy zdziwienie. Pisywał dobre felietony. No, ale to nie jestem fanem Urbana, jeżeli o to chodzi. Trudno powiedzieć, żeby tygodnik nie dorównywał Szpilkom. Och, nie. To już jest zupełnie inna kategoria. Nie. Przepraszam, kobieta. Wracając do właśnie tego pytania twojego, dlaczego różnica między obecnymi kabaretami a tamtymi, no musimy pamiętać, że nie ubliżając obecnym twórcom kabaretowym, bo są różni, ale wówczas tworzyli kabarety i całą warstwę literacką, i plastyczną, i muzyczną. Znakomite osobistości studenckie ze szkół teatralnych, ze szkół muzycznych, plastycznych, z polonistyki, Młynarski, Kofta, no, wymieniać by strasznie. Kreczmar, Groński wspomniany. Tak. No, Janczarski wspomniany. Tak, to jest po prostu rzesza twórców przygotowanych intelektualnie jak rzadko kto. To jest po prostu, to są ludzie, tak samo jak Maciej i ma miał coś wspólnego z liceum plastycznym, również muzycznym. Także to są takie omnibusy. Ze szkołą teatralną. Ze szkołą teatralną, z reżyserii też właśnie. Takie to mózgi były. Takie to były mózgi, dlatego one się przerzucały intelektualnie i miały, to zradzało u nich konkurencję i równanie w górę. A teraz mam wrażenie, że po prostu im niżej, no nie mogę słuchać tych kabaretów, przepraszam bardzo. Ja mi się nasuwa na myśl taka figura, że po prostu w tamtych czasach, bo tak mówimy o tej minionej epoce, to było tak, że rzeczywistość była straszna, a w kabaretach było weselej. Dzisiaj jest tak, że trochę rzeczywistość jest kabaretowa, a w kabaretach, o ile wiem, bo tego szczególnie nie śledzę, jest dosyć miernie. Nie zauważyłem jakoś czegoś. A mogę coś powiedzieć? Przepraszam, że ci przerwę. Bardzo proszę, bo Edward Lutz, być może głosem zębatym. Pewną istotną rzeczą było to, że twórcy i kabaretowi, i satyrycy, rysownicy, i ludzie piszący mieli za kołnierzem czarnego karalucha ustroju, niestety, który ich gryzł w kark i oni, żeby się nie poddać, niestety musieli tworzyć tak, a nie inaczej. To chciałem powiedzieć. Gryzł i łaskotał. Tak, jak powiedział któryś z twórców kabaretu Hybrydy, ja sobie to wypisałam, że była to nisza kolorowego życia pośród rzeczywistości brudnego, głupiego PRL-u. Tak. Tak to było. Ale proszę państwa, istotna różnica, tak mi się nasunęło, kiedy rozmawiamy właśnie o tych różnicach, że w PRL-u żartów politycznych prawie nie było, a jeżeli to raczej z wrażego obozu kapitalistycznego były kpiny, prawie nie było. One były oczywiście przemycane między wierszami. Ale były opowiadane sobie w domach. Tak. Natomiast teraz nasza satyra, humor, kabarety, no to głównie opierają się na życiu politycznym i czerpią pełnymi garściami ze sceny politycznej. No tak, ale ona też ma w sobie coś kabaretowego, więc łatwy kąsek. Plus wątki erotyczne, które omijano wtedy. A właśnie, dlaczego? Cenzura obyczajowa. Dlaczego omijano wątki erotyczne? Cenzura obyczajowa. Autocenzura autorów. Mhm. No ale właściwie wszędzie tego pełno jest, nawet jeśli to było zakamuflowane. Zakamuflowane, ale teraz jest podawane otwartym tekstem. Mm-hmm. Proszę państwa, takie pismo, które powstało, istniało bardzo króciutko. Pisane było tak, że można było troszeczkę mieć złudzenie, że chodzi o Playboya, a w zasadzie chodziło o Plebeja. O plebeja. Chodziło o plebeja. I cóż to był za twór? Bo tam Zębaty też przyłożył swoją rękę. No, to z jego namaszczenia w ogóle cały ten fakt powstał, dlatego że to Maciej był wynalazcą tego arcyzabawnego, prawda, skojarzenia Playboya z plebejem. No, historia tego przedsięwzięcia była dosyć krótka. Doszło do powstania tego pisma, a właściwie tylko dodatku do tygodnika ITD, w tym krótkim okresie karnawału Solidarności dzięki inicjatywie Marka Gebla, który był redaktorem graficznym wówczas tygodnika ITD oraz pracującego tam Macieja Rybińskiego. No ale to był ten rok z lekką nawiązką, w której już cenzura perelowska leżała na łopatkach i czyli to był rok 80, koniec 80 i 81 aż do 13 grudnia, kiedy wszelkie pisma zostały powstrzymane w dalszej działalności. Zresztą zabawne, że kiedy z początkiem roku 82, jak się to mówi, został odwieszony tygodnik ITD pod zarządem nowego swojego redaktora naczelnego, a był nim nikt inny jak magister Aleksander Kwaśniewski, to miał. Tak, proszę Państwa, nie pomylili się Państwo. Chodzi tak o było. Tego no, magistra. Tak. To ja wyraźnie powiedziałem. Tak było. Wyraźnie zresztą słyszałem. Także to on miał taki pomysł, żeby dalej jeszcze tego plebeja tam drukować, no ale takimi wariatami to już my nie byliśmy. Także skończyło się to na 7 czy 8 numerach. Było taką sobie zabawą średniego rodzaju, dlatego że rok 81 to był rok rzeczywiście jakiegoś wielkiego kataklizmu w życiu prywatnym i publicznym. Wszyscy byliśmy zagonieni. Jedynie niespożyty w swoim entuzjazmie Andrzej Czeczot, który takim był drugim ojcem chrzestnym tego plebeja, tak podtrzymywał nas w zapale. W całym tym plebeju, zdaje się, tylko dwa razy ukazały się teksty Macieja Zębatego, bo też on niechętnie pisał, czego ja osobiście bardzo żałuję, bo był to jednak człowiek z ogromnym potencjałem pisarskim, którego niewielką cząstkę tylko wykorzystał i została po nim tylko właściwie jedna książka. A no właśnie, czy są jakieś zebrane pisma, piosenki, teksty? Pani Gino, pani się z tym powinna zająć. Skoro apel był do Polskiego Radia, to ja apeluję do pani. Ja z dziką rozkoszą, ponieważ ja uwielbiam składać i wybierać z archiwów te wszystkie nagrania, zwłaszcza, że tak jak już mówiłam, mam swój wiek i te rzeczy były w czasie mojej młodości, w czasie moich studiów. W związku z tym myśmy wszyscy chłonęli te wszystkie audycje satyryczne. Poza tym między innymi Maciej to odwiedzali wszystkie kluby studenckie. W związku z tym po prostu jeździli po całym kraju i byli znani. Tworzyliśmy pewne grupy artystyczne też, ponieważ też gdzieś tam muzycznie się udzielałam i znaliśmy się od tych wielu lat. Poza tym były nasze festiwale, czyli studencki festiwal w Krakowie. Fama. No, fama. Pojechać fama. Na Famę to był zaszczyt, ponieważ po prostu rzeczywiście selekcja twórców była niesamowita. Po prostu ona była dosyć naturalna, ponieważ się nie istniało, jeżeli się jakieś głupoty mówiło. Także to jestem za tym, żeby kontynuować dalej wydawnictwo, a jest co wydawać. Proszę Państwa, tutaj w studio moi goście przynieśli różne, nie wiem, czy to prezenty, mogę powiedzieć, ale różne takie sentymenty. Jeden to prezent, a reszta to niestety wraca do archiwum. To właśnie Edward Ludczyn, który przyniósł, cóż pan, panie Edwardzie, nam tu przyniósł i musimy o tym opowiedzieć, niestety pokazać. To jest tylko mały, malusieńki przykład rysunków, które wykonywałem, ale znowu nie tylko o mnie mówmy. Wiadomo, Andrzej Czeczot, nic się nie zdarzyło. Ale na przykład wspaniałe albumy Czeczota. Mam, to znaczy miałem na półce gumno na przykład Czeczota, ale mi skradziono. I Andrzej był mistrzem takiej prostej kreski. A mimo, że kreska była prosta, to sprzedawał taki duży ładunek intelektualny. Opowiadał tą kreską. Opowiadał kreską rzeczy istotne. Drugi album, właściwie tak też już nieco sfatygowany, przyznaje Andrzej Dudziński i Jonasz Kofta. O, księga, czy ja mogę coś powiedzieć? Księga nawiążę tylko tak szybciutko. Przed chwilą usłyszeliśmy, że nieprawdopodobne felietony w Szpilkach, ale ptaszek Dudi sam w sobie był wspaniałym na 1/4 kolumny felietonem. Wszyscy czekali na ptaszka Dudiego, autorstwa Andrzeja Dudzińskiego. Ja myślę, że się czekało na różne postaci. Tak, ale tu akurat mówimy o felietonach, a to był felieton graficzny, wspaniały. A trzeba tu też dodać, bo tak się te nazwiska gromadzą wokół nas, że właściwie Maciej Zębaty był takim, taką osią, jak gdyby człowiekiem, osią pewnej koterii towarzyskiej. I ta koteria towarzyska to właśnie były tutaj... Z wyjątkiem może niektórych takie osoby. No poza Urbanem. Jak oczywiście. No Groński może też miał swoje własne ścieżki. Tak. Teplic to był człowiek szczególnej autostrady, ale Andrzej Dudziński, Jonasz Kofta. Maciek Karpiński, Marek Gebel, Michał Tarkowski. I wielu, wielu innych, których tutaj już nie będę grzebał w pamięci. To była taka paczka ludzi, Jacek Klejf jeszcze, o tak. Dobrze wspomnieć. Salon Niezależnych. Tak, bo ja wspomniałem o Michale Tarkowskim, zapomniałem o Januszu Wajsie i o Jacku Klejfie. Porozumiewaliśmy się, bo ja w końcu też do tego kręgu przynajmniej jedną nogą należałem, w sposób bardzo szczególny i powiedzmy, że z tego slangu, z tego dialektu czy żargonu, tak wyłonił się język tej takiej szczególnej, no nazwijmy to satyry, jakkolwiek ja bym może wolał inne słowo. A to proszę poszukać innego słowa, ale... Żartobliwość, ale widzę, że pani Gina również ma tu obiekt, do którego przed chwilą słowo padło, czyli Salon Niezależnych, do góry nogami, dobrze widzę. Salon Niezależnych, tak. Polskie Radio też swego czasu. Byłam redaktorem tego wydania dwóch płyt Salon Niezależny. To też jest perełka w ogóle, zresztą więcej nagrań nie ma, ale to jest to warto. To też jest ponadczasowe. Jeszcze wracając do Macieja, to przypominam sobie takie wszelkie sytuacje gdzieś ze spotkań, z nasiadówek, na Famie, w klubach. Maciej miał coś takiego, tak odczułam, tak reglamentował słowo. On po prostu tak nie szafował, nie był taki energiczny, ponieważ w ogóle z natury był takim melancholikiem, lirykiem. On niski głos, w związku z tym mówił wolniej i tak to słowo już było wybrane, dobrane w styl zdania i rzeczywiście to był taka rzecz w punkt. Natomiast też to, co zauważyłam, będąc wśród tych kolegów, pan Jonasz Kofta, między innymi właśnie, to dla nich szalenie ważne było stworzenie jakiejś takiej nowej figury literackiej, żeby potem mówiono, a Jonasz powiedział to i to, więc po prostu była ta konkurencja między nimi, kto bardziej z czym gdzieś tam połączy, żeby go cytowano, tak. to prawda, że to tak. Mogę to potwierdzić. Czy mogę? Taką króciutką 15-sekundową anegdotką. Siedzieliśmy sobie kiedyś na Satyrykonie w Legnicy, w jednym z pomieszczeń, wypijając olbrzymie ilości wody sodowej. I wymyślaliśmy inne warianty powiedzonka poszły słonie po betonie. To zostało, ukazało się drukiem w Szpilkach, było tego ze 30 może i wygrał Jonasz. Mianowicie, Jonasz wymyślił coś takiego. Poszedł borsuk po 5 sforsuk. Proszę, jaka figura. No piękna figura. Panie Henryku, ale pan w swojej książce, którą polecam, ale też chciałabym wydobyć parę faktów, no ja nie wiem, czy antenowo słusznych, jeśli tak można powiedzieć, bo wszak nie tylko o tę wodę sodową chodziło, ale jeszcze istotną rolę odgrywał no, różne inne środki dopingujące. Oczywiście mam nadzieję, że nikt nie pójdzie w te ślady. To była taka bardzo prywatna, bardzo intymna, ale niezwykle owocna w gruncie rzeczy strona naszej towarzyskiej aktywności. No, różne tam rzeczy bywały w użytku, a zacznę od takiego wieczoru, na który spotykaliśmy się niemal dzień w dzień, wieczór w wieczór, dla częstowania się swoim towarzystwem, wiadomościami i tak dalej. Na któryś z tych wieczorów Maciek przyszedł w towarzystwie troszkę już łysiejącego jegomościa w garniturze z teczką, taki trochę deprymujący widok był tego człowieka, który jakoś nie mieścił się w tym idiomie naszego życia, w stroju, fryzurach i tak dalej. Okazało się, że to Maciek przywlókł ze sobą pana pracującego na ulicy Mysiej, czyli w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, inaczej mówiąc, cenzora. I trzeba powiedzieć, że był to jeden z najbardziej udanych wieczorów, ponieważ gdy już sobie pan cenzor nieco podkurzył, to zaczął nas częstować takimi niedyskrecjami zawodowymi, ale głównie, i to było może najzabawniejsze, jak opowiadał o swoich takich, znaczy swoich, ich, całej cenzury, takich towarzyskich aliansach z cenzurą kościelną, jak oni sobie tam ręka w rękę współpracują. No było to, to się nie nadawało oczywiście jako temat do audycji ówczesnej, to lata gdzieś tak, koniec lat 70. No niemniej Maciej czasami nam fundował takie zdumiewające trochę sprawy, no jak na przykład ja o tym wspominam w książce, jak takie spotkanie, zresztą jak się okazało, z dalekim krewnym Macieja, który był tłumaczem w Międzysojuszniczej Komisji Rozjęczej we Wietnamie w czasie słynnej wojny wietnamskiej. No to, co nam opowiadał ten uroczy człowiek, bo był to też urodzony gawędziarz i to był prawdziwy satyryk, jakkolwiek nigdy by się chyba tak nie tytułował. To, co nam naopowiadał, to było wstrząsające i zabawne równocześnie. No tak w stylu żartów Macieja Zębatego. Ale co konkretnie opowiedział, to już odsyłam do książki Szalone tak życie jest. Macieja Z. Proszę państwa, ale z tego, co i państwo mówią, no i ja też pamiętam, to kwitło życie towarzyskie. Ja myślę, że satyra, humor dobrze się czuje w towarzystwie. Nie lubi samotności, prawda? Musi być jakiś odzew, reakcja. I pierwsze forum sprawdzające, no, to były właśnie te spotkania towarzyskie. I spotkania towarzyskie, i właśnie te spotkania, jak ja mówię, z młodzieżą studencką. Zresztą większość tych satyryków to też była studentami jeszcze, kiedy zaczęli występować. I to były niekończące się wieczory i noce, to ponieważ to nie było tak, że ktoś wystąpił, pakował się i jechał dalej. Nie, to po prostu zalegał na 2-3 dni w Poznaniu i po prostu, i to były bez przerwy rozmowy, spotkania. Mówiłam o tym poziomie intelektualnym, to po prostu była czysta przyjemność, to była szkoła, to była akademia dalej dla nas w ogóle w tych klubach studenckich. Nie wiem, czy w ogóle teraz są w klubach studenckich tego typu występy studenckich kabaretów. A to pytanie do radiosłuchaczy, może się kiedyś dowiemy o tym, ale towarzyskości. Proszę państwa, właściwie nie byłoby takiego poziomu satyry polskiej, gdyby najpierw nie odbywały się spotkania w domach prywatnych. Na przykład spotykaliśmy się u Marka Gebla, wybitnego grafika, redaktora graficznego Szpilek. I jedna rzecz mnie uderzyła, mianowicie, że oczywiście były rozmowy i w podzespołach, i ogólne, ale zauważyłem jedną rzecz, że bardzo wiele osób wpadało w samozachwyt. To znaczy upajało się i pomysłami, i tym, co mówią. Oprócz tego, że inni się z tego cieszyli i szaleli z radości. No takim człowiekiem był na przykład Stefek Friedman, który po prostu nie może żyć bez żartów. No tak. I na tym chciałem skończyć. No tak, bo też przekomarzania między Jonaszem Koftą a Huniem Friedmanem, to są historyczne w ogóle wydarzenia. Nie możemy zapomnieć o tym. Niestety większość z nich odbywała się poza studiem radiowym i poza sprzętem nagraniowym. Wielka szkoda, bo to były rzeczywiście szampańskie Improwizowane ad hoc kabarety takie, tak, że po prostu Mistrzostwo świata. Gdyby to się teraz działo, z pewnością ktoś by wyjął komórkę i nakręcał. Dzisiaj to nie byłoby problemu. Zajęty właśnie edycją tegoż wydarzenia, a nie przeżywaniem. Tak. Ale ja chciałbym wrócić do czegoś, o czym pani Gina tak wspomniała delikatnie, a to jest chyba pewnego rodzaju komentarz do tej uwagi, którą pani Monika zrobiła, że właściwie dobry humor, żart, satyra wymagają, nie znoszą samotności, że wymagają towarzystwa, ale w przypadku Macieja Z ta towarzyskość była szczególna, ponieważ to mnie uderzyło przede wszystkim w magazynie Zgryz, który prowadził. To był jego taki autorski wielki hit, jak się to mówi. Że Maciej potrafił tę towarzyskość realizować na nucie bardzo intymnej. On tak mówił do słuchaczy, ale mówił do ciebie, do bardzo konkretnej osoby i potrafił to jakoś nie tyle wygrać, bo on nie grał. On taki był po prostu. On miał taką wspaniałą umiejętność budowania nastroju. To także na jego koncertach się czuło, że tak, no, wychodził, był na estradzie, tam o muzycy grali, ale nawiązywał z widownią taki rodzaj kontaktu, jakbyśmy byli tylko sami, on i ja. No to wspaniały dar i wszyscy się czuli dobrze w związku z tym. Nikt się nie czuł poza kręgiem tych wybrańców tajemniczonych. Proszę Państwa, nasza rozmowa dobiega końca. Może na koniec jakąś anegdotkę? Ja może wspomnę, co pewnie jest warte, że Maciej rzeczywiście przełamywał tabu i zupełnie szedł tak jak taki talon wszelkie tabu, chociażby należy pamiętać o tym, ja sama pamiętam, że byłam zdziwiona oglądając Opole w 70 którymś roku, jak Maciej zaśpiewał do marsza Chopina Ostatnią posługę. Po prostu Chopina w ten sposób potraktować, to każdy raczej by się bał, nawet w tamtych czasach. A Maciej bardzo odważnie, zresztą wspaniale to zrobił, satyrycznie o wieko bębnią kroplę dżdżu. Tak. Kołysząc słodko mnie do snu. Tabu śmierci zostało tu uderzone, ale też i świętość narodowa, czyli Fryderyk Chopin. Tak, właśnie o tym mówię, ale po prostu ja myślę, że Fryderyk Chopin, który okazało się, że był bardzo dowcipnym człowiekiem, z pewnością by to zaakceptował. I nie ucierpiał na tym. Nie ucierpiał. Proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwo też nie ucierpieli, słuchając naszych rozmów. Pretekstu do nich dostarczyła książka tu obecnego Henryka Wańka, Szalone życie Macieja Z. Dziękuję bardzo, panie Henryku. Dziękuję. Była także naszym gościem Gina Komasa, wokalistka, organizatorka wydarzeń muzycznych i redaktorka Rodziny Porzeprzyńskich. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Oraz Edward Ludczyn, satyryk, rysownik, no i też postać, która ma wiele wspólnego z tamtym kabaretowym światem. Żegnam się z Państwem ja, Monika Małkowska. Dziękuję. I cóż, na koniec jeszcze raz, mam nadzieję, posłuchamy Macieja Z. Jak moje onuce od roku już niezmieniane. Jak się służba skończy, do domu wrócę, spać się położę na ścianie. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce od roku już niezmieniane. Jak mnie nie zechcesz, to cię porzucę i znów żołnierzem zostanę. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce od roku już niezmieniane. Pisać nie umiem, lecz cię nauczę i list ode mnie dostaniesz. Nic tak nie śmierdzi jak twoje onuce od roku już niezmieniane. Zapraszamy